się lipiec. Wydaje się, wydawało się, że te partie są tak mocno skłócone, że porozumienie jest niemożliwe, ale po raz kolejny okazuje się, że w polityce to nie przeszkoda. I jest reset w stosunkach SLD Twój Ruch. Dawne urazy idą w niepamięć, bo partie, które do niedawna mocno obrzucały się błotem, od dziś współpracują. Małgorzata Naukowicz. Skłóconych dotąd polityków połączyła Platforma Obywatelska. Konkretnie udział jej polityków w aferze podsłuchowej. Jej wymowa jest taka, że wszystkie urazy stają się mniej istotne w obliczu celu, który chcemy osiągnąć, tłumaczy szef SLD Leszek Miller. Chcemy doprowadzić do pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności, tej dewastujących polską politykę okoliczności. Czasami posunęliśmy się za daleko, przyznaje Janusz Palikot. No ale teraz szukamy tego, co nas łączy, a nie tego, co nas różni w tej sprawie. Obaj politycy zapewniają, że ich współpraca ograniczy się jedynie do wyjaśnienia afery podsłuchowej. Nie rozmawialiśmy o żadnych działaniach dotyczących wyborów do samorządów lokalnych czy do parlamentu. Zapewnia Leszek Miller, a wtóruje mu Janusz Palikot. To jest porozumienie dotyczące afery podsłuchowej. Partie mają składać wspólne wnioski o powołanie komisji śledczych oraz zastanowić się nad możliwością złożenia wniosku o konstruktywne wotum nieufności. Będzie też próba odwołania ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Wniosek musi być podpisany przez 69 posłów. SLD i Twój Ruch mają ich razem 61. Będą zatem potrzebowali wsparcia innych ugrupowań. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jutro w Berlinie pilne spotkanie w sprawie Ukrainy. Wyjścia z impasu będą szukać szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy. Niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung informuje, że ministrowie mają skoncentrować się przede wszystkim na wynegocjowaniu warunków, na których możliwe będzie wprowadzenie nowego zawieszenia broni. Kijów wznowił dziś operację wojskową przeciwko rebeliantom na wschodzie kraju, co wywołało ostrą reakcję Rosji. A na koniec w serwisie jeszcze o prestiżowych stanowiskach. Jednym z 14 wiceszefów Europarlamentu został Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości. Według nieoficjalnych informacji szefami trzech komisji będą politycy koalicji Platforma PSL. Poseł Ryszard Czarnecki nie krył zadowolenia z wyboru. Jestem szczęśliwy, że Polska ma swojego człowieka w prezydium Parlamentu Europejskiego. Jestem szczęśliwy, że to jestem ja. Europa Europą, ale przede wszystkim będę pracował dla mojej ojczyzny. Poseł Czarnecki został wybrany w trzeciej turze wyborów, uzyskując poparcie 284 eurodeputowanych, najmniej spośród 14 wiceprzewodniczących. Chciałby, jak powiedział, zajmować się w pierwszej kolejności sprawami wschodnich sąsiadów Unii. Jego zdaniem jest to naturalne, że przedstawiciel Polski w prezydium Parlamentu Europejskiego miałby taki zakres odpowiedzialności. Zadaniem wiceprzewodniczących jest wspieranie szefa parlamentu, wybranego wcześniej niemieckiego socjalisty Martina Schulza. W czasie nieobecności zastępują go podczas prowadzenia obrad. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. To był Serwis Trójki. Podsumowanie sportowych wydarzeń dnia i Tomasz Gorozdowski. I mundial na początek. Trwa ostatni mecz o ćwierćfinał. Walczą Amerykanie i Belgowie. I walczą na całego. Raz akcja jest pod jedną bramką, za chwilę pod drugą, ale w Salwadorze we wschodniej Brazylii goli na razie nie ma. Zwycięzcy tego meczu spotkają się w ćwierćfinale z Argentyną. Dziś powtórzyła się sytuacja z poprzednich dni. Wielcy tego mundialu męczą się w 1/8 finału niemiłosiernie, ale grają dalej. Dziś aż do 118 minuty spotkania ze Szwajcarami męczyli się Argentyńczycy i znowu gola zawdzięczają Messiemu, choć do siatki trafił po podaniu Messiego najlepszy na boisku Angel Di Maria. Mówi były reprezentant Polski Tomasz Rząsa. Moglibyśmy po tych meczach 1/8 powiedzieć, że większość faworytów się męczyła, bo i Holandia do ostatnich minut i wiemy, że Niemcy w doliczonym czasie gry dopiero pokonali Algierię i Francuzi mieli wielkie kłopoty z Nigerią. Brazylia przecież dopiero w rzutach karnych, czyli ci faworyci męczą się jak do tej pory, ale dla turnieju wiadomo, że tym teoretycznie słabszym zespołom dopingujemy ich, trzymamy za nich kciuki, natomiast no fajnie jest, że ci najlepsi w tym turnieju przechodzą dalej i będziemy się mogli cieszyć dalej oglądając czy to Neymara, czy właśnie Messiego. A Szwajcarzy, jak się trafia w słupek w ostatniej minucie dogrywki, przegrywając 0-1, można się załamać. Odchodzi z zespołu trener Otmar Hitzfeld, przyjął propozycję telewizji Sky i zostanie piłkarskim ekspertem stacji. Na mundialu, jak wspomniałem, faworyci jednak przechodzą do kolejnych rund, a w trwającym w Wimbledonie turnieju niekoniecznie. Najpierw odpadła dziś jedna ze zdecydowanych faworytek do zwycięstwa, Rosjanka Maria Szarapowa. Przegrała z Angelique Kerber z Niemiec, Niemki, choć posiadającej polskie korzenie. kibicują wszyscy w Puszczykowie i myślę, że też w Polsce trzymają wszyscy kciuki, co naprawdę jest fajne uczucie. Ja jestem w sumie szczęśliwa, że wygrałam z nią. Dobry był to mecz i chyba wszyscy widzieli, że graliśmy naprawdę na wysokim poziomie i to jest w sumie to, dlaczego się trenuje i dlaczego się gra, żeby takie mecze wygrywać. W tegorocznym finale wielkoszlemowego turnieju zagra reprezentantka Czech. W półfinale zmierzą się bowiem Lucy Safarowa i Petra Kwitowa. To jeszcze większe niespodzianki, ba sensacji nawet doszło. Później z turniejem pożegnał się sam Rafael Nadal. I to z kim przegrał? Nie z Djokovicem czy Federerem, a z 19-letnim Australijczykiem Kyrgiosem, 144 na światowych listach. A Federer pewnie awansował do ćwierćfinału, podobnie jak Murray czy Djokovic. Z gier deblowych odpadli dziś Marcin Matkowski i Klaudia Jans-Ignacik. Mistrzostwa Europy w żeglarskiej formule RSX, które odbywają się w Turcji, na razie przypominają Mistrzostwa Polski. Po dwóch dniach na prowadzeniu znajduje się Piotr Myszka. Na drugiej pozycji jest Przemysław Miarczyński, a na trzeciej Paweł Tarnowski. Nie mogło być innej decyzji, o ile trener tylko chciał. Szkoleniowiec PGE z Krybełchatów Miguel Falaska przedłużył o 2 lata kontrakt z zespołem. Tak musiało się stać, skoro w pierwszym sezonie w roli trenera zdobył z PGE Skrą tytuł mistrzowski. Na Podlasiu 8 stopni, w centrum 10, na Dolnym Śląsku 11, to w nocy. Jutro najchłodniej w Suwałkach 18 stopni, w Szczecinie i we Wrocławiu 22, najcieplej w Przemyślu 26, ale tam najwięcej deszczu i najwięcej burz. Trójka. Program trzeci. Przed godziną zero. Brasil e Itália. Prepara-se agora do Tostão, cobrou para a Ribeirinha e mandou a boca na meta, pula a peneca, desceu o gol! Gol! Brasil! Recebida de braços abertos, jurava me dar amor, ser boazinha e não falar em ir embora. Agora, depois de tanto tempo, quer partir. Certeza, mas eu acho que foi numa das últimas excursões do Santos Futebol Clube. Aquela do mês retrasado? Foi, aquela que nós jogamos. Olha, eu tenho uma certeza. Eu acho que quando você fez essa música, você fez com dor de cotovelo. É? Agora, depois de tanto tempo, quer partir sem dizer qual. Não vá, não vá, meu bem, porque depois perdão não tem, porque depois perdão não. Perdão, perdão, perdão, perdão, perdão. jak Brazylia, to no, musi być Pele. Pele najpierw strzela bramkę, Pele potem śpiewa. Niesamowite rzeczy się dzieją na tym boisku. Już powinno być zdecydowanie 1-0 dla Belgów w tym momencie. My Brazylię powoli będziemy opuszczać. Jakiś czas temu jeden ze słuchaczy zaczął mnie tak pozytywnie nękać, że może trochę muzyki z północnej Afryki by się pojawiło. No i po jakichś takich wstępnych próbach w Radiu Teheran postanowiłem przynieść trochę więcej muzyki z Maroka od Najat Atabou. To będzie piosenka, która w oryginale właśnie brzmiała tak, jak za chwilę zabrzmi, ale myślę, że większość z nas kojarzy ją z późniejszej, zupełnie innej wersji. Yeah. Wielki pan arabski przebój z roku 1992 Najat Atabu. Kilkanaście lat później zespół The Chemical Brothers pożyczył sobie ten krótki motyw i wkleił go w swoją piosenkę Galvanize. To był rok 2004 lub 2005. 10 lat będzie zresztą jakoś powoli mijać się. To była muzyka Shabi z Maroka. Tak się powoli przymierzam i coraz bardziej rozochacam, żeby wkrótce jakoś do audycji przed godziną zero przynieść to współczesne Shabi z Egiptu, które w tym momencie święci właśnie te największe triumfy, tak jak niegdyś były to piosenki Najat Atabu. Teraz jeszcze jedna piosenka od niej. jak się po arabsku nazywa ten rodzaj weselnego śpiewu, który tutaj było słychać pod koniec. Po persku to kelkel i ta czynność tego śpiewania to kelkesidan. Specjalizują się w tym no, małe dziewczynki, które nawet w Iranie jeszcze do żadnego wesela, a na pewno nie swojego, szykować się nie mogą. Z Maroka przeniesiemy się teraz do Algierii. Tymczasem na boisku 67. minuta i Belgia, Stany Zjednoczone wciąż 0-0, ale mam wrażenie, że zanim my muzycznie do Stanów Zjednoczonych się zdążymy przenieść, to Belgia chyba dopnie swego, bo coraz silniej naciska na reprezentację Stanów Zjednoczonych. My tymczasem do Algierii, wspominając wczorajszy późnowieczorny mecz między Niemcami a Algierią. 0-0 po 90 minutach i 2-1 ostatecznie po dogrywce. No szkoda, chyba można powiedzieć, że ta druga bramka dla Niemiec padła, bo mielibyśmy po prostu jeszcze chwilę emocji, byłyby rzuty karne, a z drugiej strony być może Algieria wcale by tej bramki wtedy na 2-1 nie strzeliła. Tak czy inaczej, mam wrażenie, że to spotkanie Dawida z Goliatem było. Przed nami zupełnie nowa, bardzo świeża muzyka od producenta muzycznego, który nazywa się El Mahdi Junior. El Mahdi Junior, muzyka klejona z sampli. Tu wschodnie melodie i rytmy złożone są w zupełnie zachodni hip-hop i grime. El Mahdi Junior w dzieciństwie z Algierii wyjechał razem ze swoimi rodzicami do Turcji. Tam zresztą mieszka w tym momencie, mieszka w Istambule. No i w kolejnym nagraniu od niego będzie to wyraźnie słychać. Çekilin başımdan, gidin ne olur, gidin ne olur, gidin ne olur. Mahdi Junior ze swojej epki wydanej raptem kilka tygodni temu tutaj w remiksie projektu Killing Sound rejestrującego swoje nagrania dla wytwórni Black Ever Black. No już myślałem, że Belgowie w tym momencie właśnie strzelą bramkę. Dłużej czekać nie będziemy. Jest 0-0, 77 minuta właśnie się zaczyna, a my przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Zespół Kronos Quartet obchodził w zeszłym roku swoje 40-lecie. Wielu piłkarzy w tym wieku raczej już po boiskach nie biega, ale jak widać na polu muzycznym takie rzeczy są jeszcze możliwe i to z całkiem dobrymi efektami. To z ich płyty teraz fragmentu posłuchamy, wydanej kilka miesięcy temu. Płyty, na której Kronos Quartet wciąż eksplorują muzykę z całego świata i przekładają ją na instrumenty klasyczne. Najpierw zupełnie nieświadomie, ale okazuje się, że zostaniemy jeszcze na Bliskim Wschodzie. Oto nagranie w oryginale śpiewane przez Omara Sulejmana z Syrii. We'll be right back. Kronos Quartet z płyty A Thousand Thoughts, wydanej w kwietniu tego roku. Na tej płycie Kronos Quartet zbierają nagrania z takich krajów jak Chiny, Indie, Szwecja czy Wietnam. Za nami nagranie z Syrii Omara Sulejmana, a przed nami jeszcze fragment, który w oryginale wykonywał Getachew Mekuria, czyli przenosimy się do Etiopii. Thank you. przed godziną zero. Belgowie walą głową w Howarda, bo chyba tak trzeba zacząć określać słowo mur w tym momencie. Skończyło się właśnie 90 minut, tak naprawdę 93 minuty pojedynku między Belgią a Stanami. Będzie dogrywka. Przed godziną 0 się kończy. Przed godziną 0-0 było. Za tydzień również spotykamy się od godziny 22 i tak już będzie przez całe wakacje, jeśli dobrze nam pójdzie. Po północy nowa audycja My 3.0, którą poprowadzi Jan Niebudek i takich właśnie wyników wszystkim życzę. Na koniec muzyka z jeszcze innego regionu, z Azji Centralnej. Nie wiem jak w innych domach, ale u mnie oglądanie meczów często wygląda właśnie tak. Iwanka Kunewa i Bartek Gil. Dziękujemy i mówimy do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 2 lipca, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie apelują do Amerykanów, by naciskali na Kijów, a dziś w Berlinie kolejne spotkanie w sprawie Ukrainy. Argentyńczycy w ćwierćfinale mundialu, w meczu Stany Zjednoczone-Belgia trwa jeszcze dogrywka, ale przed chwilą padła bramka. Silvio Berlusconi obiecuje w sądzie, że już nie będzie obrażać sądu. Jeśli nie dotrzyma słowa, trafi do aresztu domowego. Przed południem w Berlinie spotkanie w sprawie Ukrainy. Szefowie dyplomacji Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy mają szukać sposobu rozwiązania kryzysu. Wczoraj prezydent Petro Poroszenko wznowił operację wojskową przeciwko rebeliantom na wschodzie kraju. Rosja domaga się, by w tej sprawie na władze w Kijowie wpłynęli Amerykanie. W rozmowie telefonicznej szef rosyjskiego MSZ-u przekonywał amerykańskiego sekretarza stanu, że taktyka obrana przez ukraińskie władze jest zgubna. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rozmowa szefów dyplomacji odbyła się z inicjatywy strony amerykańskiej. Rosyjski minister przekonywał w niej, że decyzja prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki o przerwaniu zawieszenia broni podrywa osiągnięty do tej pory kompromis między zwaśnionymi stronami. Ławrow dał do zrozumienia, że może dojść do nowej fali rozlewu krwi, która tym razem będzie miała nieprzewidywalne konsekwencje dla Ukrainy. Szef rosyjskiej dyplomacji wezwał Johna Kerry'ego, aby ten przekonał ukraińskie władze do powstrzymania się od operacji wojskowej przeciwko separatystom. Rosja liczy również na rychłe rozpoczęcie dialogu zwaśnionych stron, który będzie odbywał się pod międzynarodowym nadzorem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz mundial w meczu Belgia-Stany Zjednoczone. Przed chwilą padła bramka i jest wynik 1-0 dla Belgów. Po 90 minutach gry był bezbramkowy remis, dlatego teraz jeszcze trwa dogrywka. Zwycięzcy tego pojedynku w ćwierćfinale zagrają z Argentyńczykami, którzy wcześniej także w dogrywce wyeliminowali z mundialu Szwajcarów. Drużyna z Ameryki Południowej wygrała z Europejczykami też 1-0, a decydującą bramkę strzelił Angel Di Maria po podaniu Messiego. Teraz w serwisie o broni, jak z klocków Lego, zarejestrowany, opatentowany i nie